gentlemen, universals, our Catholic dog is leaving us. Bitmez asla, tükenmez hiç, güneş doğar, içimizde bir gün. Bilmez asla tükenmez. Batımı yine bir söz. Oh, gün batımı bize hep bir yeni söz. Sessizliğe bin ses takar. Ölümsüzlük bu. Renkler düşer kalbime. Kalbime Gone whispers fade into the sea. Oh, oh, oh. Skies brush through your hair, time surrenders to your stare. Every twilight casts its spell, a sacred sacred word. mind, beyond a mind in heart. Okay, what kind of poop? Thank you.

Thank you. Thank you.